va a dejar el dengo. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار خير الأصحاب الذين فتحوا القلوب والأبصار قبل أن يفتحوا المماليك والأمصار إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناب نتعمل يتري على تبارك وتعالى دل سواتنا كسين وقتان أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نجي كني دوغ سي وقتان وي اك دي لين بريزانت كين لين انديل نيغي زياره مبوك جوليتي دي نويو مبوك ييغا خامنا نيو اندك نون سي وقتان يي دي سي جيتال ني جيتال بارب بي اك نييب ني في ليغيي ني لين دي نيانال يالا سبحانه وتعالى سام لين ار لين yokulen ginaaw lolou mbok yi ki len indil tay moy ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ne allahumma ij'al lahu aya tu'inuhu ala ma yanwi min al khair yow yalla de mang lay ñaan waji yalla nang ko defal mandarga defal ko kimtan bo mu na jotali li mu yene jëm ci yiwu waji kero bamu duggé ci l'islam nabi sallallahu alayhi wasallam daf ko ñaanal ñaan gu maggi gi ne yow yalla yal nang ko defal mandarga go xamne dina ko meuna dimbali ba li mu yene ci mbax mun ko motali man ko liggey mbokki waji moy kan moy ki nga xamne kana yut'imul ja'i ku xif ku dugon kërëm ku ne bala nga fay genn sour ku mar ku dugon kërëm ku ne bala nga fay genn mandi wayut'im wayu'minul khaif ki ku tit ku dugon kërëm ku ne bala ngay genn nek ci koluté nek ci sécurité waji wayujirul mustajir da dan laq kep ku wote walu da dan wuy ji kep ku wote walu kep ku soxla ndimbal mu dimbali la bokki ki moy kan ki moy borom genti gi gan gent bu ñewé ci kanam ñu wax len gan gent la bokki ki moy Tufayl ibn Amr ad-Dawsi Tufayl ibn Amr waxtane ko dana nek lu jaad ba julit ñi mëna jël ci mom roy ci mom jang ci mom ci ay melokanam bala muy dugg ci l'islam ak bi mu nekké ci l'islam Tufayl sang la won ca Dawsu gamu dekk kilifa la fa won ku tabe la won ku tedd la won njit la fa won tu fay li ci mbaxam buntu kërëm dawul ubu cinam du wacc ci safara si su ndox mi jeex rek ñu ngi xambaat ku feug kër gi buntu bi du ubu da ngay ñëw rek pousse daal di dugg fu way xife bu ñëwé lek fu way maré bu ñëwé naan fu way tumaranké bu ñëwé am fu mu wétaliku waye ci bir li lepp tu faylu ku xamone ay wax la ku déggone way arab yi la ku mënono way la ku mënono tëggi baat yi la défar ko ba bu ko waxé ñëpp bëgg ci bir li lepp tu faylu ben bis tagunaay mbokam jëm makka di ziyare ji xërem ya comme ñom nañ ko daan défé ci waxtu wu nekk bobu ci jamono yoyu kaaba ga ñetti téméri xërem ak fuk ak ñett mo fa nekkon mom tu faylu tagunaay mbokam jëm ci xërem yoyu di leen ziyare ji mu tollok waxtu wa nga xamné yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mi ngi tambali di wote xëccoo bu reuy mi ngi dox ci digënté sangi quraysh yéféri quraysh ak yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam ku nekk ngi bëgg yok sa mbolo ku nekk ci ñoom mi ngi bëgg am ndam ci moromam waye ci jamono yoyu yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mom li doon ngannaayam bu mu ngannaayo ci xex bobu ci xare bobu moy al iman wal haqq enti ba ngi ngannaayo ngëm gu deugër gu koy wonné mom mo nek ci deug ndax mom la yalla yoni yonti ba ngi and ngëm gu deugër go xamné xamal na ko né mushrikuni ay bokalé kat lañ té mom la yalla yoni jox ko programme bo xamné mo fi wara jëlé li fi né waye yonent baangi ngannaayo deug motax ñaari ngannaayo kuko ngannaayo jërul ngay tit jërul ngay ragal te moy deug ak ngëm ci jamono yoyu wa makka wër nañ ndomba makka ci biir ak biti kep ku soobu biir makka dugg ci frontière bi ñu wër la dila xabar lu xew makka lo fa nara fekki moy tay rek ni information bi tassé ci adina bi ni ñi titélé doomu adama yi ci l'islam ni ñi ragal lo nit ñi l'islam di len moytandikulo ba tax sax tay ay nit juddo ci l'islam waye ragal l'islam waxuma lak nak ñeccet judduul waxuma lak ñeko xamul bu fekke ñi ci juddu ñoko ragal ñokoy moytu waxuma lak ñi nga xamne ñoom juddu ñu ci xamuñu ko yeferi makka wër nañ ndomba makka biir ak biti di tass information yi moy tandiku len kaaba ga amna ko fa nek di wote ne yalla ko yoni tu fayli ibnu amr duguna ca xex ba te préparé wuko duguna ca xex ba te bayiwul xel ne duguna ca xex ba luko waral moy sangi makka ko wër magi makka ko wër diko titel diko wax ay wax yu amul yak xelam wala fi neena shaytané waxul deug way yakna xalat yakna xel titel ko bamu tit nenañ ko amna ben way bu nek ci kaaba gay wote neena yonent la ngal la way bo fa deme tu faylu bul ko deglu bul ko jégué ndax ñun takalé na sunuy mbokk tas na kër yi tas na mbolo yi tas na sey yi takalé na doomi ak seeni baye bañ ma waxé li ba paré nak yemuñ ci waye dañ ma berndel comme gan la ñu rayal ma lakal ma wajjal ma dafaral ma ba mu noy jox ma ma lek ba sour nelaw ba xandor mune mu neex yalla subhanahu wa ta'ala ginaaw buñ ma titele ma giñ ci sama borom ne waji yalla bu mako giss waxuma laak nak ma djegge ko waxuma laak nak may deglu ay waxam titel nañ ma buma tit ci liñ ma wax ci ay mbiram benn bis ma préparer nak dem ci kaaba ga nak te fofu lañ ma wax nak fofu la nek mune bamay dem lima jëk def moy tib ci witen wi fat samay nop ba lepp luy rir lepp luy kad duma ko deg ngir bama duggi bu mu deme ci kaaba gi buma deglu waji limuy wax wala makoy jege ay xam ngeen ne mbok yi fekke waxante deug rek ka fi nek witen tuti na ci tey kaddu yalla subhanahu wa ta'ala witen tuti na ci tey kaddu yalla ndax kaddu yalla day lumière la day xoti frontière yi di bënn mir yi di bënn dënn yi di pénétrer ci biir xol yi di walangaan ci biir yaram lool motax yéféri makka xam nañ kaddu yalla xam nañ qur'an motax képp ku soobu ci biir kaaba gi képp ku ne cëpp makka ñu ne la moytul amna waji wote ne yonent la yalla ko yoni mune ma dem ci kaaba ga ak sama nopp yu ñu fat waye bama duggé ci kaaba gi lakinni ma in dakhaltu al masjida hatta wajadtuhu qa'iman yusalli 'inda al ka'ba salatan ghayra salatina neena mu neex yalla subhanahu wa ta'ala ma dugg ci kaaba gi ma seen ko mom wa joji ñu may wax muy julli julli gu nurowul ak sunu julli ñun wayata'abadu ibadatan ghayra ibadatina muy jaamu yalla gu wutek ñun sunu jaamu mune fa asarrani manzaruhu mune mu yema lol gis gis bi mako gis motax gis nga mbir suñ ko defé niñ ko wara defé wax ji buñ ko waxé nuñ ko wara waxé jëf ji ñu jëfé ko nuñ ko wara jëfé mu jeexital ca ñakoy dégg ak ñakoy gis tu faylu tay la ñew mak musul xam l'islam musul ko gis musul ko dégg xamul kuy yonent bi waye neena ba mëne cëpp ci bir kaaba gi ma seen waji muy julli julli gu nurowul ak sunu julli jaamu yalla gu nurowul ak sunu jaamu neena lool daal may yëngal loolu xippilo samay bëtt mune ma daal di koy jégé bi mako jégé ma yëg luma yëgul won ci man ma daal di yedd sama bopp lan la wax mané kayfa u'iru aqli ghayri naka la jëlé sama xel ma abal ko keneen kudul man ñu wax ma rek ma gëm xam nga nit ñi tay loolo leen yaq ben way day dajek wax rek yow rek daldi wax rek nga gëm te alquran dane won wa in ja'akum fasiqin binaba'in fatabayyanu mais yow da ngay dajek nit mo wax la rek nga ni deug la wala nga xey lire ci journal ni deug la wa amatul legi chambar amatul set deg gëm ba pare nak do ci yam mais wër di wax di tass te lolo yaq dekk bi lolo yaq nit ñi lolo tas kiri lolo tas mbok gi lolo tas sey tu faylu jegena yonent bi sallallahu alayhi wasallam neko sami'tu maqalat qaumika fik degna say mbok li ñu wax ci yow waye nak man lolu yitteluma ginnaw bama gisse ci yow lu dal sama xel dama bëgg fekke yalla la yoni nga wax ma deg ikhwatal iman tufayli ibnu amr yenent bi sallallahu alayhi wa sallam jangal nako suratal ikhlas wal falaq yenent bi jangal ko qul huwa allah ahad aqul a'udhu bi rabbil falaq lan la wax mom tufaylu munne fa wallahi ma sami'tu qawlan ahsana min qawlihi wala ra'aytu amran a'dala min amrihi entibi jangal nako qul huwa allah suratul ikhlas qul a'udhu bi rabbil falaq tufay lu yux ne ko musuma dégg wax ju mel nii, musuma gis mbir mu mel nii ci mandute. Mbokk yi, ñun ñaata at ñuy déglu alquran, ki yéfér la bokkaale kat tey jii la déglu alquran, alquran bi soppiko. Ñun ñuy déglu alquran ay ati at, ñun ñu judd ci alquran mënuñoo changé. Nañ xoolaat suñu bopp, nañ xoolaat suñu bopp, ñu xool ñun ñooy ñan. Kii tey la ñëw ci diine, yont bi jàngal ko qul huwa allahu ahad, qul a'uudhu birabbil falaq, waa ji daal di changé. Gis ngeen alquran day changé dundu doomu aadama bu fekkee nit ki gëm na ko. Ñun ñu judd ci, fekk sunuy mamaat di ci dund, ñu koy jàng guddeeg bëccëg, ñeen ñi ci ñun nekk ay xaaf ay xufaas, ñi mokkal ay juse yu bare bare bare bare, ñii miin ñii wàcc, guddeeg bëccëg ñuy dég ñuy déglu alquran te amul lu soppeeku ci ñun. Kii déglu ko tey daa di soppeeku. Mu ne dégg naa wax joo xam ne musuma dégg wax ju mel nii, gis naa mbir moo xam ne moo gën a maandu mbir lépp mbir yépp. Ca jamono yooyu lan la def moom ba mu waxee wax ji ba pare? Mu ne basattu yadi wa shahidtu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah. Mu ne dara laa def rek dul tàllal sama ñaari loxo, dul tàllal naa sama loxo ndey joor bi ci yonent yàlla Muhammad, ma tudd baatu seede ya ne maa ngi seede di wóor di gëm di dëggal, amul kenn ku ñu war a jaamu ku dul yàlla, di seede ne Muhammad mii ndaw la yàlla ko yónni. Mu ne wa daxaltu fi lislaam, ma daal di dugg ci islaam. Mbokk yi, lu ñuy njëkk a jàng ci dund tufayl mooy keroog ba mu duggee ci lislaam lan la njëkk a def. Mu ne thumma aqamtu fi makka zamanan taallamtu fihi umuura alislaami wa xafistu fihi ma tayassara li min alqur'aani. Mu ne ba ma tuubee li ma njëkk a def mooy damaa sax ca dëkk ba ca makka. Lan laa fa doon def? May jàng sama mbiru diine, ma mokkal ci alquran lu baree baree bari. Waaw, looloy mbir mi. Mbir boo ko gëmee def lay jaral, nga gëstu ko, nga xam ko, mu yitteel la. Mais tey ñaata jullit ñooy tuddoo lislaam te xamuñ ci lislaam dara lu dul man jullit laa. Bu koy jullit day jàng diine islaam. Alquranul karim aaya bi ci njëkk a wàcc dana yonent bi jàngal iqra, xoolal tufaylu. Tey jii ba mu duggee ci diine ji lu mu njëkk a def mooy damaa toog ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, may gëstu sama diine. Mu ne ma jàng alquran mokkal ci lu baree bari, la ma yàlla yombaloon ma mokkal ko. Ba ma nammee dellu, xoolal beneen responsabilité bi mu jël ba mu duggee ci lislaam. Mu ne falamma azamtu ala al'awda ila qawmi, ba ma nammee na toog war a ñibbi dellu dëkk ba ma jóge woon, ñëw naa ci yonent bi ne ko man kilifa laa ca dëkk ba ma dëkk, su ma waxee ñu dégg, su ma joxañee ñu def, su ma toogloo ñu toog, su ma noppiloo ñu noppi. Damaa bëgg nga yónni ma ma nekk ndaw loo xam ne maa la fay toogal, waaye dama bëgg nga ñaanal ma yàlla mu jàppale ma ba sama dëkk fa ma jëm di leen waari yàlla dimbali ma ñëpp tuub. Gis nga responsabilité, lii mooy lislaam, lii mooy jullit, ñii ñooy saxaaba yi. Mbokk yi, nit ku nekk ca la nga nekk da nga ci war a yëngu ñu xam la ci, waaye di tuddoo lislaam te mosoo ko dundal mais di ko dundee, looloo ñu tardeel tey. Dundee diine ji bañ a ko dundal lislaam bi, di du lu ñuy dundee mais lu ñuy dundal la. Loolu lañ jàng ci yonent bi, loolu lañ jàng ci saxaaba yi, loolu lañu jàng ci képp ku baax ku mus a taxawal diine. moy dang ka dan dundal mais musoko din musoko dundé mbok yi tufail yonnte bi sallallahu alayhi wasallam ñaanal ko yalla defal ko ben mandarga ci jëwi tufailu genn jëm dekkam jëwi lèr bañ melni lampe mune ah sama borom mandarga bi nga ma defal day ma ngi lay ñaan nga toxal ko ndax soko toxalul ci sama jëbi dañ nan xërem yema mbugal xam nga lolou tay moy li am boy waxal yalla ak yonent dara dal la dañ nan magne ko alak ñamuy contre ñoko alak fekk fi kenn contre fi kenn dañuy jangale alquran ak sunna dañuy leral li fi yonent bi bayyi won ak sahaba yek nit ñu bax ni waye nak foy leralé amna ku bëggul amna ku nekk ci pegg ba bëggul ku leral ndax dafa am ci lu mu boof bu mbir mi léré mu ñakk ko lolo tax tu faylu ne yow yal yow sama borom mbir mi nekk ci sama jëf so mako mëne toxalal mbir mi daari toxu ñew ci gemmiñ gi suy wax melne ben lampe bu ñu taal ci bir gemmiñ gi tu faylu mbokk yi neena ciëp ci dëkk ba mu bayé ko won muy Daws la mu jëk def moy djublu ci bayam biko bayam seeni ak ay bagagem muy daw di ñew baaji ñew diko téru lum ko wax moy bay du man ak yow baaji ne ko lu xew mu ne ko bayina sa diine soobu ci diine yalla diine yonenti yalla muhammad baaji ne ko dom lo nekk ci la nekk mu ne ko sangu jil te ñew tuddu baatu sede yi du fay lim jëk def moy duggal bayam ci diine jabar ji ne beret mu ne ko taxawal mag yow sunu sey tasna bo fekenteene genno ci li nga nek fek ci wama ci li ma nek man ak yow sey doxatul sunu digeunte jabar ji ne ko ni jaay mu ne ko lo gem lo nek ci lol la nek lolou moy diine lolou moy l'islam tu faylu nek ci dekk ba di warat ak jangale ak wote togal fa yonnati yalla muhammad alayhi salatu wassalam tu faylu nek ci dekk ba di warat waye xol yi ne keng teju tu faylu dem ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam delu wat yobale kilifa gu reuy gu mag muy abu hurayra abdurrahman ibn sakhr ad-dawsi tu faylu dal koy yobbu ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam gis ngeen bokku na ci tufaylu liggey yi reuy yi mu gëna def moy ki nga xamne mokal na ci hadith yonnati bi 5374 hadith muy abu hurayra tufaylu moko duggal ci l'islam ci liggey yi gëna reuy ci l'islam yi tufaylu def moy duggal abu hurayra ci l'islam maña tafanu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena bama ne teul mak tufay mak abu hurayra ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi ne ma ana wa Daws maniko xol yu ne keng ci kefer ay nopp yu teju xol yi wow kong ci kefer ñul kefer gu ñul kuk mom la fa baye yow yonent tu fayle waxe lolu rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam dadi jog japp dadi kabar julli ñaari rak ba mu selmale mu yekeuti yalla ay loxom Abu Hurayra neena kérok titna ndax neena wa qawma way samay nit alkunagn ndax yonent ba ngi len na ñaan ndeke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaanalu len alkande waye da len di ñaanal yalla duggal len ci diine yonent bi lan la wax allahumma hdi dawsan allahumma hdi dawsan allahumma hdi dawsan yow yalla borom asaman ak suuf yow yalla yalla nga jubal wa Daws yow yalla yalla nga jubal wa Daws tu faylu dadi del muneko irji ila qawmik delul ci say nit bo deme nga wolen waye lewatal wote gi bo deme nga wolen waye nga lewatal wote gi bo deme nga wolen waye nga xam ni nga len di wowe tu faylu delu ca Daws muy wote ci l'islam mustakhfa di wote ba yent bi sallallahu alayhi wasallam gaday dem medina cheikh badr cheikh uhud cheikh khandar lol lepp tu fay la nga ca daws di wote tu fay lu jekki jekki ba mu xamé né dëkk bi yëpp genn wall gi wuy si nañ mu daldi bu mboloma jëmi len medine ca yonent bi sallallahu alayhi wasallam tu faylu kerek bam ne ciep medine indil na yonent bi sallallahu alayhi wasallam jurom ñetti fukki keur youtube dug ci l'islam jurom ñetti fuk bunti keur yo xamne keur yoy yep borom keur ya ak sen njabot ñom ñep dañu dug ci l'islam tu faylu mbokk yi dundam jang ko luñu amal importance la luñu amal njeriñ la gis ngeen bok na ci liggey yi mag yi mu def ginaaw dugal abu hurayra dugal na jurom ñetti fukki keur ci l'islam ñepp tuup kérok balen yenen tibi sallallahu alayhi wasallam seeni mom lan la wax mom tufaylu mun fa surra bina rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ashama lana ma'al muslimina min ghanaim khaybar kérok yenen dafa contane ci ñom fekki wuñu won khaybar waye yenen tibi daf leen jox sen wal waye bañu balen yonent bi joxe sen wal ba pare mom tufaylu ibn amr lan la wax yonent bi yonent ñun ñi ñepp ñun yi nga xamne ñoy wa daws ñun juroom ñett fukki keur juroom ñett fuk keur ci buntu keur yi dañu bëgg sa yoy xexati nak ñu def ci sa walu nday jor ñun ñoy yor armée bi nga xamne ñom ñoy nek ñun ñoy nek ci sa walu nday jor bul xalaat sa walu nday jor def ñu ci pegg gogu rek tufayl ibn amr mbok yi ni la and ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ba fathu mak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam daliko yoni mu dem toji xërem bi nga xamne moy zil kafaini xërem bobu nga xamne waje ñu doon wax amr ibn hamama moko defaron tufayru lam lakko yonnati bi ko jox ndigal mu dem lakki xërem bi waye tufayl ibn amr and na ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ba yenen tibi genn aduna kérok ba mu démé yenen tibi yoni ko mu dem di lakki xërem ba ba mu ñëwé nit ñëpp goor ñëk jigéen ñëpp taxaw diko xol dafa né bu lakki xërem mi musiba dal ko ma nga naan ya zal kaffaini lastu min ubadika miladuna aqdamu min miladika inni hasawtu an-nara fi fuadika yow xërem bi man bokkuma ci ñi lay jaamu yow xërem bi sama judd mo jitu sa judd yow xërem bi man mi may ki nga xamne ma jël safara diko duggal tay ci sa bir gemmi tu faylu lak xërem bi ñul ko daldi daanu ñepp xamne ne ke li xërem la du deug ñepp daldi tuup daldi top tu faylu ibn amr mak tu faylu ibn amr and ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ba yenenbi genn aduna mu and ak abubakar as-siddiq radiyallahu anhu yalla may ko mu fekke jamono bi nga xamne yoyentibi sallallahu alayhi wasallam genn aduna abubakar tok am ñu murtad genn ci l'islam tu faylu fekke xeer bo xex bobu nga xamne mom moy yamama ba mu takke xare bi and ak domam bu tuddu amr ci yoon wa ñuy dem eggaguñu ci xare ba tu faylu daldi gent gu yeme mo taxone sank mañ leen borom gent ga jamono biñuy firé gënt gi nak jotna gënt gaangi ni tu fayru gënt mun ra'aytu anna ra'si qad huliqa gënt na gis sama bob bi ñu wat ko wa anna ta'iran kharaja min fami picc gën ci sama gemmiñ wa anna imra'atan adkhalatni fi batniha ben jigen daan may duggal ci biiram munewana ibni amran ja'ala yatlubuni hasithan lakinahu hila bayni wa baynahu mune sama dom amr dima weur waye munuma gis ndax daño dox sama digante ak mom bimu genté genti gi mu dal dikoy netali ñimu andalon ñoñu nako ah lolé dara nek ci lu bax kessala fa qalu khayran ñu nako yiw kessala yiw la dara nek ci mune len bu ngeen mako firul ma firul ko sama bop deglu len ma firul len genti gi lan la munelen amma ana wallahi qad awwaltuha dina len ko firil tay sama bob bi ngeen gis manelen dañ ko wat xam ngeen luy firigi ñu ne ko am mune sama bob bi lañ nara dag dama nara de ci xex bi sama bob bi lañ nara dag mune picc mi ngeen gis muy genn ci sama gemmiñ du len lu dul samay ru ndax ku ñu dag sa bob su ru genn mune sama ru mo nara genn ci sama gemmiñ mune jigen ji ngeen gis mu may duggal ci biram jigen joju moy bammel bammel mo meuna ra duggal ci biram sama dom nak dima wër gisuma sama dom dafa ma bëggoon fekki ci dé comme ni ma déwé waye yalla mayu ko lolu waye dina ko ami benen yoon ndaysan gënt gi mu gënt mom Tufayl ibn Amr mom lako yalla deggalal mu daldi faatu ci xex bi nga xamne mom moy yamama fi la Tufayl ibn Amr genné aduna baye domam Amr ci ginnawam mu ñak loxom kon Tufayl ñak na bopam ak loxo domam ndax dom ji dañu dag loxo bi lolo tax ci jamono Umar ibn al-Khattab Umar musna invité gani ñew dom ji daldi ci bok bi lek joté dom ji daldi juk ndax loxo nday jor ba lañ daggon Umar ne ko lu xew xana sa loxo bi motax nga am kersa tok lek ak nit ñi mu ne ko waw Umar dal ne ko sa loxo bi billahi wallahi boko jambul ci lek bi duma lek bi xana xamo fi ci mbolo mi tok yow dong yaay kenn ku fi nek ko xamne genn wala ma ngi aljanna ndax loxo bañu dag ma nga aljanna kon nak loxo bobu loxo buñu dag ñu ko dagge ca xex ci yoonu yalla genn wala ga nek aljanna kon loxo bobu day wax deug yalla jarna jamb ci lek ndom adama lek ci mbokk yi ci yalla tabaarak wa ta'ala ki moy Tufayl ibn Amr radiyallahu anhu wa ardaahu ki mo andon ak yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam bokku ci li ñuy jëlé ci dundam mom Tufayl ku bax la won bala muy nekk julit ak bu mu nekké julit bala muy nekk julit ku tabé la won ndax waxna len cin daawul wacc ci safara kërëm ñaarël buñ ki ci jëlé moy jambar la won ndax gis ngeen def na ñetti mbir mo duggal Abu Hurayra ci diine mom mo lak xërem ba ak ci xare la faatu kon jambar la won ñentel liñ ci jëlé ku yenu responsabilité la ndax ba mu tuubé delu na dëkkam daadi waar dëkk bi ba tuub lo juroom ñetti fukki kër duggal leen ci l'islam kon ki moy Tufaylu yalla yalla def ci ñun dégg ak top ñu ngi ziaré mbokk yi di ñaanal ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh net 32 minutes net alhamdullilah jerejef